أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رضي الله تعالى عنا وعنكم عن كافة المسلمين. Evet. Şimdi dünkü dersimizde dedik ki böyle devamlı geriye mecbur döneceğiz yani metinle şerhi kaynaştırabilmek için. Dedik ki وَاللَّفْضُ الْمُفْرَدُ الْكُلِّيُّ اِمَّا ذَاتِيُّ ya zatidir, özseldir ya da aralıdır. Ne dedi ona? İlintisel mi dedi? İlintisel. İlinti diyorlar bunlar. Ne ilinti? İlin ekmeğiydi. İlinti mi? İlintisel. Yani. Mantık kitabında öyle şey okuyor. Külli. İmma zatiyun ya zatidir. Zati deyince ve huvellezi yedhulu ve huvellezi yedhulu ve la yahrucu yani fi hakikati cüz'iyatihi kel hayvani bin nisbeti ila al insani ila nev'i al insani vel ferasi ev ila şahs al insani ve şahs al ferasi. Ki manayı da murad edelim diye değil mi? Peki. Ondan sonra dedi ki ve imma aradiyun ya da aradidir. Aras. Ne demek aras? Özünde yok. Onun hakikatinde yok. Tamam mı? Yani cüz'iyatının hakikatinde bulunmuyor. Ama cüz'iyata o cüz'iyatine arız oluyor. Onda nasıl vakı oluyor yani ona? Ona ilişiyor. Tamam mı? Ona ilişiyor, ona bitişiyor yani. Aradî demek bu demek. Ve huve o, şimdi tarifini yapıyor. Ve huve aradî ellezî yuhalifuhu. Ellezî ol bir şey ki yuhalifuhu. Tamam mı? Yani ne demek? Yuhalifu zatiyye. Yuhalifu zatiyye. Zatiyye muhalif olandır. Yuhalifuhu ona muhaliftir. Yani yuhalifu muhalif olur. Neye? El zatiyye zatiyye. Demek ki arazi lafzun mufredun külliyün. Lafzun lafızdır. Mufredun mufreddir. Külliyün küllidir. Ellezi yuhalifu zatiyye. Ha, neye ihtiyaç var şimdi? Zatiyi bilmeye. Az önce söyledim. Zati neydi? Zatiyi tanımlarken dedik ki ellezî yedhulu fî hakikati cüz'iyâti. E muhalif olan ellezî lâ yedhulu fî hakikati cüz'iyâti ve yahrucu hariçtir min hakikati cüz'iyâti. Anlaşıldı? Cüz'iyâtının mahiyetinden, neliğinden hariçte kalan ve cüz'iyatının mahiyetine yani neliğine dahil olmayan lafz-ı müfred külliye aradî denir. Anlaşıldı bu? Tamam. Yani ne demek? La yedhulu dahil olmaz aradî. Yani lafz-ı müfredün külliyon tamam. O dahil olmaz. Nereye dahil olmaz? Fi hakikati yani fi mahiyeti. Fi hakikati ey fi mahiyeti. Cüz'iyatihi. Cüz'iyatının fertlerinin yani. Fertlerinin o bir küllidir. Onun fertleri var. O küllinin, o külli olan o onun fertlerinin mahiyetini dahil. Şimdi dıhkı düşün. Dıhk. Gülmek. Gülmek. Hayvanın natıkun. İçinde var mı? Yok. İnsanın o zaman mahiyeti olan hayvanın natıka dahil değildir. Değil mi? Şimdi gülmek dediğin şey zeytte bulunur mu? Bulunur. Amurda bulunur mu? Bulunur. Mehmet'te bulunur mu? Bulunur. Peki. Bu cüz'iyatın, bu efradın mahiyetinde dıhk var mıdır? Dıhk olmasa yani insan olmaz mı? Olmaz. Olur. İnsana ne lazımdır? Bir, hayvaniyet lazımdır. İki, nutkiyet. Dahikiyet insanın mahiyeti değildir. Ama o dıhkiyet, nutkiyet sebebiyle insana arız oluyor. Anladın? Dıhk neden arız oluyor insana? İnsanın nutkiyeti var. Yani idrakı var. İdrak ediyor. Tacip edilecek şeyleri görüyor. Tacip ettiği zaman da kendisine ne yapıyor? Gülmek arzuymuş. Ağlamak. Ağlamak da insanın bir arazıdır. Niye? İnsan idrakı var. Babası ölmüş. Babasının ölümünü gördüğü zaman da bir acı hissediyor. Acı hissettiği zaman da ne yapıyor? Ruhunda ağlıyor. Ağlamanın şeyi nedir? Nutkiyet. Adamın nutkiyet olmasa, idrakı olmasa, idrakı bulunmasa ağlar mı? Niye ağlasın yani? İdrak etmedi ki ağlasın. İdrak lazım. Şimdi araziyi bize nasıl tarif ediyor? La yedhulu fi hakikati cüz'iyatihi, cüz'iyatının yani o araziyinin cüz'iyatı, fertlerinin mahiyetinde dahil olmayan. Neyle? Bi ehadil ma'neyeyni. İki manadan biriyle. İki manadan biriyle. Ne demek iki mana? İki mana vardı. Neydi o? Bir. Yedhulu fi hakikati cüz'iyatihi. Yedhulu vardı. İki. La yahrucu. Yahrucu. Bi ahadil ma'neyeyni. İki mana. Yani iki mananın mukabilini. Yani zatide iki mana vardı. Neydi zati? Bir. Cüz'iyatın hakikatine dahildir. Cüz'iyanın hakikatine hariç değildir. Bunu iki manadan tefsir et. İki manadan biriyle tefsir edersek. Cüz'iyatının mahiyetinde dahil değildir. Cüz'iyatının hakikatinden, mahiyetinden hariçtir. Anlaşıldı? Hariçtir. Yani ne demek? Cüz'iyatının hakikatinden dahil olmaz. Bi en la yekune olmamasıyla, cüz'en cüz olmamasıyla. Ha? Mahiyetinde bir cüz olmamakla cüz'iyatının mahiyetine dahil değildir. Veyahut da cüz'iyatının mahiyetine dahil değildir. Neyle? Bi en yekuna haricen. Bi en yekuna olmakla o arazi nedir olmakla? Haricen. Haric neyden? An hakikati cüz'iyati. Cüz'iyatının hakikatinden haric olmakla veya cüz'iyatının hakikatinde bir cüz olmamakla. Cüz'iyatının hakikatine dahil olmayan müfredi külliye arazi denir. Tamam? Oldu. İnşallah. Keddâhik. Dâhik lafzı. Arazidir. Neye nispetle? Bin nisbeti ilel insani. Bin nisbeti nispetle ilel insani. İnsana nispetle. Bu insan ile murat burada mahut. Değil mi? Mahut. Ne demek? Yani ilel insanil ma'hudi. Mahut olan, ma'lum olan insan. Kezeydin ve Bekrin, Amrin gibi. Veya bin nisbeti ilel insan demek. Bin nisbeti ila cüz'iyatil insani. He? İla cüz'iyatil insani. Yani ne oldu gene? İnsanın cüz'iyatına nispetle. Yani kezeydin ve Bekrin ve Amrin. Anlaşıldı? Güzel. Fe innehu. Şimdi tefsir ediyor. Fe innehu. Dahik. İnsan fertlerine nispetle onların hakikatine bulunmuyor. Fe innehu fe innet dahike. Dahike ne? Fe innet dehke yani. Ha, dehk. Dehk kendisine sabit olduğu zaman ona ne deniyor? Dahik. Peki. Fe innehu o. Haricun hariçtir. Dehk nedir? Haricun hariçtir. Neyden? An hakikatil insan. İnsanın hakikatinden, an mahiyetil insan, insanın mahiyetinden hariçtir. An hakikatil insan, an mahiyetil insan, insanın mahiyetinden, insanın hakikatinden hariçtir. Niçin? Li'ennel kaidete, çünkü kanun, kural, enne nev amma, bir nev ki, herhangi bir nev ki, bir tür ki, mesela insan. İza kâne lehu, İza kâne olduğu zamanda, lehu o nev için, mesela insan. Onun için bulunduğu zaman, ne bulunduğu zaman? Havasu. Birçok hasalar. Birçok özellikleri var. Birçok hasaları var. Yani onda bulunup, diğer efratta bulunmayan bir takım özellikleri var. Değil mi? Birçok hastalar olduğu zaman da öyle hastalar ki müterattibetün. T terettüp eden. Müterattibetün. Müteratti. Tamam mı? Müterattibetün. Tertip olucu. Sıralanıcı yani. Sıralanan. Müterattip ne manasındadır? Murattebetün yani. Ha. Müterattibetün. Hey, murattebetün yani. Ha. Tamam. Tef'ilin ismi mef'ulü, tefa'ulün ismi fa'ili yani. Mütekaddim ey mukaddem. Mütekaddim ey mukaddem. Muahhar. Heh, onun için. Müterattibetün. Terettüp edici. Birbirine ardına sıralanıcı hastaları olduğu. Ne gibi mesela? Ken natıkı. Natık. Yani natıktan murat. Ken nutkı. Nutuk. Vel müteaccibi. Müteaccib. Teaccub. Ve dahiki. Dahik. Yani dehk. Nutk. Teaccub. Dehk. Gibi. Böyle birçok hastaları bulundu mu bir nev'in? Feakdemuha. Feakdemuha yani feesbekuha. Feakdemuha feesbekuha. Onun en önce olanı. Tamam, feesbekuha. Esbek olan. Şimdi bu birçok hastalar var. Bu hastalardan o cinse en esbek olan. Feesbekuha. Yani feakdemuha demiş mi? Ekdem ile murat nedir orada? Esbek olan yani. Ha. Feakdemu hadeden feesbekuha. Evla o. Onu demek uygun. Ekdem olan ne? Ekdem. Yani feesbekuha. Esbek olanı. Ne demek yani? Bi hasebil luhuki. Bidalike. Tamam mı? Ona lahik olmakla. Şimdi bu teaccüptür, dıhtır, natıktır. Bunların her birinin insana lahik olması var değil mi? İnsan nev'ine. Fakat buna bir sırası var şimdi. İnsana en evvela, en önce lahik olan nutuktur. Değil mi? Nutuktan sonra teaccüp, teaccüpten sonra dıhk. Dolayısıyla şimdi bu hastalardan bir tanesinin fasıl yapılması gerekiyor. Tamam mı? Feakdemuha yani feesbekuha yu'teberu kabul edilir. Ne olarak kabul edilir? Zatiyen, zati olarak kabul edilir. Tamam. Zati kabul edilir. Yani faslı olur. Şimdi nutuk, taaccüp, dıh, bunlar hepsi insana lahik oluyor. Ama bunlardan en ileri olan hangisidir? En önce olan, en önce lahik olan nutuktur. Öyleyse natıkiyet, nutkiyet ne oluyor? Fasl oluyor. Yu'teberu kabul edilir. Tamam mı? Yu'teberu kabul edilir. Zatiyen zati kabul edilir. Şimdi bunlardan bir tanesini zati yapacağız. Hangisinin zati olacak? En esbak olan. En önce lahik olan. O neve? En önce lahik olan o zati olur. Niye? Aslında araz mıdır yani? Haddi zatında. Haddi zatında tabii. Evet. Peki lenne zatiye çünkü zati akdemu min el arazi yani araziden öncedir ondan. Şimdi şurada bir 10 numara var. Şimdi diyor ki lenne kaide. Bu lenne kaide nedir? Cevabın cevaptır. Kime cevap veriyor bunu? Limen ol bir kimseye ki yakulu diyor. İnnel hükme hüküm vermek. Alen natıkı, natıka hüküm vermek. Bi ennehu dâhilun fî hakikatil insan. İnsanın hakikatine dâhildir. Ve alel dâhiki, dâhike de hüküm vermek. Bi ennehu hâricun anha. O ise insanın hakikatine hariçtir diye hüküm vermek tehakkümün. El hukmu bilâ delildir. Bila delil bir hükümdü. Böyle söylüyor. Niye? Likevnihima mütesaviyeyni. Değil mi? Likevnihima mütesaviyeyni. Böyle ibareye dikkat ediyor musun? Ne yazmış? Likevnihima. Her ikisi oldukları için mütesaviyeyni fihtisasihima bil insan. Her ikisi de insana ait olma, hasse olmak noktasında birbirine eşittir. Niye dahiki değil de natıkı insanın mahiyetine dahil tuttular da dahiki hariç tuttular? Tahakkumdur. Tahakkum yani el hukum bila delildir. Peki cevap. Ve tahrirul cevabı. Cevabın tahriri şu şekilde. En yukale denilmesidir. İnne ihtisasen natıki bil insan. Natıkın insana aidiyeti akva, daha kavi, daha güçlüdür. Min ihtisası dahiki bihi. Öyle değil mi? Dahikın insana aidiyetinden daha güçlüdür. Daha güçlüdür. Yani bu ikisi arasında ne var? Tabi'un ve metbu'un. Tabi'un ve metbu'un. Ne demek tabi'un ve metbu'un? Yani dıhk tabidir, nutuk metbu'dur. Evet. Evet. Tabi'un ve metbu'un alahtısasın natıki bihi. Natıkın insana aidiyetine tabidir. Şimdi dahik insanda bulunuyor mu? Bulunuyor. Dahik gülmek demek. Gülmek niye meydana geliyor? Tacip ettiğinden dolayı. Peki tacip niye hasıl oluyor? Niye tacip meydana gelir? Nutkiyetten. Öyle demek ki dehk olsun, tacip olsun bunlar hep nereye tabidirler? Bunlar tabidir. Neye tabidir? Hepsi nutka tabidirler. Binaen ala ennel insane, şuna binaen ki insan malem yattasif vasıflanmadıkça bil idraki, idrak ile mutlaka, mutlak olarak idrakla vasıflanmadıkça ki ve huve nutku, o nutuktur. Değil mi? Yani nutk ile insan vasıflanmadıkça lem yattasif muttasif olamaz. Neyle muttasif olan? Bil infial, infial ile. İnfial ne? İnsanda bir değişikliği meydana tepki vermesi. Gelmesi, tepki vermesi. Mesela tacip edilecek bir olay çıktığı zaman da gülmeyle. Değil mi? Efendim insanı etkileyecek, üzecek bir şey meydana geldiğinde ağlamakla. Bunlar hep infialdı. İnsanın o meydana gelen şeylere karşı halet-i ruhiyesinin değişmesi. E bu idrak olmadıkça infialle vasıflanamaz. Ne vakitte? İnde idrakil garibeti. Garip şeyleri idrak ettiğinde infialle vasıflanamaz. O nedir? Ve vaddehku. O da dehk. Öyleyse. Vel vasful mukaddemu. Mukaddem olan vasıf fihtisasın bir şey. Bir şeye aidiyette mukaddem olan vasıf. Tamam mı? Hangisidir? Nutkiyettir. Peki. Vettisafu zalike bihi. Evet. Vettisafu zalike. Ve o şeyin vasıflanması bihi. O ait olan şeyle. Yani nutkiyetle vasıflanması اَقْوَى مِنَ الْوَصْفِ الْمُتَأَخِّرِ فِيهِ. Onda müteahhir olanla vasıflanmaktan nedir? Öyleyse nutkiyetin zati olması, dehkün, teaccubun, bukanın, bunların da ne olması lazımdır? Arası. Çünkü beş tane zati olmak. Bir tane fasıl lazımdır. O fasıl zatidir, özseldir. Diğer geriye kalanların nedir? Arasıdır. Anlaşıldı mı? Tamam. Peki. Şimdi bir soru soruluyor. Feyn kulte. Şayet sen dersen ki hakikatun nev'i. Nev'in hakikati. Nev' ne? Mesela insan. İnsan. Bunun hakikati nedir? Hayvanın natık. Bu nev'in hakikati nedir? Aynu zati. Zatın ta kendisidir. Nev'in hakikati ne? İnsanın hakikati hayvanın atı. Zatın ta kendisi. Zat ne? hayvan naatı. Zat ile nev'in hakikati aynı şey olmuyor mu? Nev nedir? Zat. Zat nev'in hakikati aynı oldu. Fekeyfe nasıl? Yekünü oluyor nev. Nev'i nasıl oluyor? Zatiyen. Nasıl zati oluyor? Yani nev'e nasıl zati diye hüküm verilebiliyor? Sen diyorsun ki nev'e zatidir. Nev'e nedir? Hayvan natıktır. Hayvan natık dediğin şey işte odur. O şeydir. Zatın da yani zat nedir? Hayvan natık. Mesela insanın zatı nedir? Hayvan natık. Bir şey aynı oldu bunlar. Yani nev'in hakikati dediğimiz, mahiyeti dediğimiz şey ile zat aynı şeydir. Zat ile nev'in hakikati bir ise ona nasıl zati denilebiliyor? O nasıl zati oluyor? Evet. O nasıl zati olabilir? Soruyor şimdi. Çünkü zati ne demek? Zata ait olan demek. Öyle mi? Zati ne demek? Mensubun ile zat. Zata ait. O zaman burada ikisi yani mensub ile mensubu ile aynı şey olması lazım geliyor. Mensub ile mensub ne? Zat. Ne? Mensub ile ne? Mensub ile o da zat. Mensub ile ne? Tamam. Mensub ile zat. Mensub zaten zattır. Zatın zata nispeti oldu. Bu muhal değil mi? Kendine diyor. Peki efe yekünü. Ey la yekünü zatiyen. Zati olamaz. Nev'in zati olmaması lazım. Niye? Ve illa zati olursa lezime ittihadul mensubi vel mensubi ileyhi. Mensub ile mensubu ileyin bir olması lazım geliyor ki ne demek yani? İntisabu şey ila nefsihi. Bir şeyin kendi nefsine aidiyeti lazım geliyor ve o muhalim. Bu muhaldir. Yani zati dediğin şey zata mensup demektir. Zati demek zata ait olan demektir. Peki o zaman ne ve zatı nasıl olacak? Bir şeyin kendi nefsine aidiyeti oluyor. Bir şeyin kendine ait, bir şey kendine aidiyeti niye olsun ya? Zaten o odur. Bir daha onu ona nispet ediyorsun ya. Mensub ile mensub ile bir şey oluyor. Kult. Ben derim ki cevabuhu el meşhur. Buna meşhur bir cevap var. Pek onu kendisi şey yapmıyor da meşhur cevabı veriyor sonra kendisi de bir şey yapacak. Cevabuhu onun cevabı el meşhur, meşhur bir cevabı var. Yani mülazemeti men ile lazım geliyor. Diyor yani onu men ediyor. Şöyle meşhur cevabı nedir? Enne itlak-ı zati, zatinin neve itlak edilmesi. Yani ennev'u zatiyyun denilmesi. Ennev'u zatiyyun diye söylenmesi aleyhi yani alen nev'i. Nev'i zatinin itlak-ı ıstılahi. İstilahidir. İstilah açısındandır. Terim olaraktır. La lugaviyyun lugavi değildir. Tamam, siz şimdi lugavi olarak düşünüyorsunuz. Lugavi olarak düşündüğün zaman zata ait olan demek oluyor. Mugayeret vacip oluyor o zaman. Mensub ile mensub ile yani nev ile zatın arasında mugayeret lazım geliyor lugavi olarak. Ama biz onu istilahi olarak düşünüyoruz. En nev'u nev denen bir şey var. Ne? O nev zati. O zatidir. Biz onu nev dediğimiz zamanda zatın aynı olanı murad etmedik. Hani küllilerde beş tümelde nev var ya işte o nev zati. Zatidir. İstilahidir. Binaenaleyh fela yaktali gerektirmez yani zatinin nev'a itlak edilmesi. En nev'u zatiyyun denilmesi gerektirmiyor. Neyi? El mugayerate. Mugayereti. Birbirinden farklılığı. Beynel mensubi. Mensub ki o nev'dir. Vel mensubi ileyhi. Mensubi ileyhi zattır. nev ile yani mensup ile mensup ile zatın arasında mugayereti gerektirmez. Niye gerektirmez? İdla nispete. La nispete beynuma. Aralarında nispet yok ki. Aralarında nispet olsa o zaman mugayeret lazım gelirdi. Arada nispet yok. Yani biz diyoruz ki hani şu külliyatta cin, nev var ya, o nev zatidir diyor. Yani o nevin zata ait olup olmaması bizim, yani biz orada bir nispeti murad etmiyoruz ki. Nispet murad etmiyoruz. Diyoruz ki küllilerde nev var ya, işte o nev denen şey zatidir. Ne demek? Yani ellezî yedhulû fî hakikati cüziyâtihî ve lâ yahrucu anhu. Cüziyatının hakikatine hariç olmayıp cüziyatının mahiyetinde bulunan şeydir. Biz bunu murad ediyoruz. Yoksa nev'in zata ait olup olmaması, bu manayı mülahaza ettiğimiz yok. Madem nispet murad edilmiyorsa, mensub ile mensub ile efendim aynı olduğu, gayri olduğu böyle bir şey bize ne yapmıyor? Lazım gelmiyor. Evet. Bu böyle. Yani zati lafzının, zati lafzının mefhumunun nev'e olan itlakı, tamam mı? Nev'e olan itlakı, insan lafzına olan itlakı, yani el-insanı zatiyyün, el-nev'u zatiyyün denilmesi istilahidir. Lugavi anlam itibariyle değildir. Yani. Anlaşıldı. Peki, ve akulü diyor, ben diyorum. Şimdi bu meşhur cevabı verdi. Meşhur cevaptan sonra bir de kendisi bir cevap veriyor. Diyor ki ve kulu ben diyorum ezzatü zat. Zatı bir düşünün bakalım. Zat lafzı. Kema yutlaku itlak edildiği gibi, söylenildiği gibi ala nefsil hakikati. Nefsi hakikate. Nefsi hakikate zat denir mi? Der. Nefsi hakikat mesela insanın hakikati nedir? Hayvanın natık. Buna söyleniyor. Tamam. Zat denebiliyor mu nefse hakikate? Yani insanın hakikati, hayvanın natık, ona zat denir mi? Denir. Buna zat denildiği gibi yutlaku ala ma sadaka aleyhil hakikatü. Yutlaku yine itlak ediliyor. Değil mi? Bak itibarı itlak ediliyor, istimal ediliyor, kullanılıyor. Ma ol şey alama ol şeye ki Zeyd-i Bekir Amr. Zeyd, Bekir, Amr bunlara da itlak ediliyor. Ki sadaka aleyhi onun üzerine sadık oluyor el hakikat. Bu hakikatin kendisine sadık olduğu şeyler nedir onlar? Zeyd, Bekir, Amr. Zeyd nedir? İnsan. İnsan nedir? Hayvanın atı. Peki Zeyd'e hada zatun. Bu zattır denmez mi? Bekir hada zatun. Bu zattır. Amr hada zatun. Bu zat ne deniyor? Ha, şimdi demek ki zat lafzı bir manayı evvel itibariyle hakikate itlak ediliyor. Manayı tane itibariyle de o hakikatin masadaklarına, o hakikatin masadaklarına, yani o hakikatin kapsamındaki fertlere de zat deniyor. Ha, o zaman ferubama, ferubama bazen yuradu murad edilir bir zati zat ile hâhuna burada el-ma'na el-thâni ikinci manada ne yapılabilir? Murad edilebilir. Öyle mi? İkinci mana neydi? Masadaka alil hakika. Hakikatin kendisine sadık. Hısas yani. Hısas. Hısas neydi? Efrat. Efradun mahiye. Mahiyetin fertleri. Bu manada ne yapılabiliyor? Murad edilebilir. Yani ikinci mana dediği nedir? Masadaka alil hakika. Peki masadaka alil hakika murad edildiği zamanda bir şeyin kendi nefsine nispeti lazım geliyor mu? Gelmiyor. Niye? Çünkü sen ne vaat edin? Neyi murad ettin diyelim? Hayranatı. Zatidir dediğin zaman zatidir. O fertleridir. Aynısı mıdır? Mensub ile mensub ile birbirinin aynı değil. Tamam mı? Ha, ıstılah açısından zaten İstila açısından bir ayniyet söz konusu değil. Lugat açısından da ne oldu o zaman? Bir ayniyet söz konusu değildir. Bak, diyor ki El-ma'na thani ve bu ma sadaka aleyhi l-hakika felâ yelzemu intisabu şey'i ilâ nefsihi. Bir şeyin kendi nefsine nev' dediğin şey nedir? Hünnatı. Peki insan zatidir dediğin zaman da insan zatidir. Yani fertlerinin her birinin zımnında bulunandır. İnsan hayvanatı. Ama zatiyle de ne murad ettik? Fertlere ait olan, fertlerin zımnında, mahiyetinde bulunandır. Birbirinin ne oldu? Ayrı oldu yani. Birbirinin aynı olmadı. O zaman da demek ki nev'a zati denir. Hiçbir sıkıntı var mı? Mensub ile mensub ile bir şey olmuyor. Yani ikinci mana murad ediliyor. Zatiden ikinci manayı murad ettim. Zatidir. Ne demek? Yani fertlerine ait. Evet. Şimdi o fa yerine iz koyunsa daha güzeldir. Anlaşıldı mı? Yani iz, şimdi nispet yapacaksın zatiye. Zati dediğin zaman iz yumkinu, çünkü mümkündür. Nisbetü nefsil hakikati. Nefsi hakikati nispet edebilir miyiz? Edebiliriz. Nereye? İlâ mâ sadaka aleyhil hakikat. Hakikatın, yani hayvan natıkın sadık olduğu, şamil olduğu fertlere hakikati, hayvan natıkı nispet etmek mümkün müdür? Mümkündür. Öyle mi? Biz o hakikat dediğimiz hayvan natıkı hakikatin kapsamına giren Zeyd-i Bekir-i Amr'a, değil mi? Hakikatin sadık olduğu şeylere nispet etmemiz mümkün müdür? Mümkündür. Tamam. Kemâ yumkinu mümkün olduğu gibi. Kemâ yumkinu mümkün olduğu gibi nisbetü cüz'eyha O hakikatin iki tane cüzü var. Hakikati neyden geliyor? Bir nev'in hakikati. Cinsiyle faslan medeni. O cüzleri de nispet etmek mümkündür. İleyhi o masadak üzerine. O masadaka. O cinsleri de nispet etmek nedir? Mümkün. Kemâ yumkinu. Mümkün olduğu gibi nisbetü cüz'eyha, cüz'eyhanın hası nereye gidiyor? Hakikate. O hakikatin cüzleri, iki cüzü nedir? Cins ve fasıl. Cins ve fasıl da nispet etmek mümkündür. Nereye nispet etmek mümkündür? İleyhi o masadaka nispet etmek o da mümkündür. Yani nefsi hakikati, o hayvan natıkı sen, hakikatin sadık olduğu şeylere nispet edebilir misin? Edebilirsin. Tamam. Peki sen bunu o hakikatin cüzlerine nispet edebilir misin? Nispet edebilirsin. Hiçbir sıkıntı yok. O zaman ona da nispet etmem mümkün. Buna da nispet etmem mümkün ise o zaman burada bir muhayyeret söz konusudur zaten. O zaman nev'in zati olmasından, tamam mı? Nev'in zatı olmasından, nev'in hakikatinin zatın ta kendisi olmasını yapmıyor, lazım gelmiyor. Nev'den diyelim ki hakikatini murad edersin, zatı dendiğinde de efrad olan nispetini murad edersin. Hiçbir mugayyette söz konusu olmaz. Yani şu iki numaraya da bak. Alâ mâ sadaka aleyhil hakikati ve alâ hâzet takdir yekûn oluyor. El mensûb iley, mensûb iley oluyor. Mugayiran, evet mugayir oluyor. Lil mensûb, mensûb. Nispet edine mugayir. Niye? Liennel hakikati. Çünkü hakikat elleti hiye o nedir o? El mensûbetü. Mensûb olan hakikat. Nispet edine hakikat mutlakun mutlaktır. Yani hayvan natıktır o, mutlaktır. Ve ma sadaka aleyhil hakika, hakikatin kendisine sadık olduğu şeyler ise mukayyedir, mukayyettir. Fertlerle. Evvel mutlaku mutlak, mugayirun lil mukayyedi. Mukayyetten farklıdır. La muhal. Hiç şüphesiz. Öyle değil mi? Mutlak başka, mukayyet başkadır. Evet. Zatiye geldik. Orada duralım bakalım.